otrzymasz zniżkę aż do 300 zł. Na przykład wodoodporny smartfon Samsung Galaxy S5 z szybkim autofokusem za 2789 zł. Mediamarkt.pl. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Wielki test o Europie w telewizyjnej jedynce. Królikowski, Pręgowski, Romanowska. Zobacz, co gwiazdy wiedzą o Europie i sprawdź swoją wiedzę. Telewizyjna jedynka już dziś o 20.25. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Powtarzanie jednego słowa to reakcja na najlepsze na rynku 30 razy 0%. 30. Ale nie musisz tego leczyć. Nie konsultuj się z lekarzem ani farmaceutą. Technologia tak ma. Teraz w Saturnie aż do 30 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. I iPad mini, wyświetlacz 7,9 cala, kamera FaceTime HD, układ A5 za 1099 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. 17 już minęła, to popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Christian Hanke, to wciąż poniedziałek, 12 maja. Czas na serwis. Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Po wczorajszym referendum separatyści z Doniecka proszą władze Rosji o rozważenie przyjęcia regionu w skład federacji. Reakcji Moskwy na razie nie ma. W tym serwisie powiemy też o sondażu, w którym 79% rodziców deklaruje, że jest zadowolonych z tego, że posłali swoje 6-letnie dzieci do szkoły. I o karze, którą zapłaci Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad za to, że zerwie kontrakt na budowę punktu poboru opłat. Prorosyjscy separatyści chwalą się wynikami wczorajszych referendów nazywanych nie tylko w Kijowie pseudoreferendami. Według ich organizatorów za niepodległością obwodu ługańskiego zagłosowało 96% tych, którzy głosy oddali. W obwodzie donieckim zwolenników niezależności jest mniej, 90% głosujących. Tam jednak separatyści idą dalej. Jak donoszą agencje, ci z Doniecka proszą władze Rosji o rozważenie przyjęcia regionu w skład federacji. Poinformował o tym jeden z przywódców separatystów, Denis Puszylin. Na razie nie ma reakcji ani ukraińskich, ani rosyjskich władz na tę deklarację. Są natomiast komentarze w sprawie samego głosowania. Wyniki przedstawiane przez separatystów są krytykowane przez ekspertów. Głosować mógł każdy i to po kilka razy i nie tylko za siebie. Karty do głosowania nie były w ogóle zabezpieczone. Mariupolski portal 0629 obliczył, że w półmilionowym mieście mogło zagłosować najwyżej 15 tysięcy osób. Wyników pseudoreferendum nie uznały władze w Kijowie ani wspólnota międzynarodowa. Nie uznaje ich także najbogatszy Ukrainiec Rinat Achmetow, który jest oskarżany o to, że finansuje bądź finansował separatystów. Dziś powiedział o tym w rozmowie z rosyjską gazetą jeden z ich liderów, Pawło Gubariew. Sam oligarcha oficjalnie twierdzi, że popiera jedność terytorialną Ukrainy. Teraz terroryści zapowiadają, że uniemożliwią przeprowadzenie wyborów prezydenckich 25 maja. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. A teraz w serwisie o wynikach badań przeprowadzonych wśród rodziców i nauczycieli uczniów drugich klas szkół podstawowych. Przeprowadziła je Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, Pedagogium. 79% pytanych rodziców zadeklarowało, że gdyby jeszcze raz mogli podjąć decyzję o posłaniu swoich 6-letnich dzieci do szkoły, z pewnością by to zrobili. Dlaczego? O tym Ksenia Maćczak. W badaniu pytano m.in. o to, czy dzieci miały jakiekolwiek problemy z adaptacją w nowej sytuacji. Zdecydowana większość odpowiedziała, że nie. Co więcej, 87% rodziców zauważyło pozytywne zmiany w zachowaniu pod wpływem nauki w szkole. Chodzi m.in. o zasób słownictwa, a także umiejętność pisania i czytania. Ale nieco bardziej sceptycznie do sprawy podeszli nauczyciele. Wskazywali oni m.in. na brak nauczycieli pomocniczych, kącików zabaw czy też toalet. Mówi autorka badań profesor Beata Marianowak, ale zdaniem szefa nauczycielskiej Solidarności Ryszarda Proksa raport nie jest obiektywny, bo pominięto w nim nauczycieli rodziców ze szkół wiejskich, a to właśnie... Nie pójdą albo nieprzygotowane są właśnie te dzieci. Autorzy badania tłumaczą jednak, że szkół z małych miejscowości nie wzięli pod uwagę, bo blisko 80% sześciolatków mieszka właśnie w miastach. Dlatego jedyna uwaga jest taka, że... Klimat szkoły musi być klimatem przyjaznym. Podsumował rektor uczelni profesor Marek Konopczyński. Raport jeszcze dziś ma trafić do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że w badaniu przepytano prawie 500 rodziców i 155 nauczycieli z niemal 90 szkół. Mieli zapłacić 80 milionów złotych za bramki na autostradzie, zapłacą 8 milionów za nic. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała kontrakt na punkty poboru opłat na A4 między Wrocławiem a Gliwicami. To efekt decyzji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w myśl której powstanie nowy elektroniczny system poboru opłat. Jak tłumaczy rzecznik dyrekcji Jan Krynicki, w tej sytuacji zerwanie kontraktu było bardziej opłacalne. Gdybyśmy założyli sobie, że przetarg zostałby przeprowadzony do końca, zostałyby wybudowane bramki, dalej te bramki byśmy utrzymywali, a później byłaby zmiana systemu, już to samo pokazuje w dosyć prosty sposób wszystkim użytkownikom, że byłoby to dużo bardziej kosztowne dla nas użytkowników i dla Skarbu Państwa, czyli dla nas podatników. Generalna Dyrekcja zapewnia, że był to jedyny prowadzony obecnie przetarg na bramki autostradowe i że nie będzie innych kosztów. Wciąż nie są znane szczegóły dotyczące nowego systemu poboru opłat na autostradach. Wiadomo jedynie, że likwidacja bramek planowana jest od 2016 roku. Ministerstwo Infrastruktury twierdzi, że po zmianach przy punktach poboru nie będą się już tworzyły korki. Rodziny pasażerów zaginionego malezyjskiego samolotu w sprawie odszkodowań pójdą na ugodę, jeśli z taką propozycją wystąpią linie Malaysia Airlines. To dlatego, jak tłumaczą adwokaci bliskich ofiar, zasądzenie odszkodowań może być problematyczne. Ponad 2 miesiące od zaginięcia wciąż nie znaleziono Boeinga 777, ani też nie potwierdzono, co się z nim stało. Rodziny 239 osób, które znajdowały się na pokładzie feralnego lotu, są coraz bardziej oburzone bezsilnością odpowiedzialnych za poszukiwania. Wciąż nie jest jasne, co się stało z samolotem, ani też kto, jeśli rzeczywiście doszło do katastrofy, odpowiada za nią. Według regulacji Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego w przypadku katastrof linie lotnicze zobowiązane są wypłacić rodzinom ofiar co najmniej równowartość 175 tysięcy dolarów amerykańskich. Odszkodowania zasądzane przez sądy w USA oscylują w przedziale od 1 do 3 milionów dolarów. W przypadku lotu MH370 te sumy będą jednak o wiele mniejsze. Jeśli rodziny zdecydują się wystąpić na drogę sądową, będzie to możliwe zapewne w Malezji lub Chinach, skąd pochodziła większość pasażerów. W tych krajach jednak nie jest praktykowane zasądzanie wysokich odszkodowań. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Wistrójki. A w studiu zjawił się niepostrzeżenie Michał Gąsiorowski, to znak, że będą informacje sportowe. Tak, no i zacznę od szokującej wiadomości, dlatego że tragedia była o włos. Policja znalazła bombę na trasie Giro d'Italia. Była umieszczona w kance na mleko w samochodzie obok trasy. Ten samochód był zarejestrowany na numerach z Belfastu. Policja twierdzi, że to bomba zegarowa, okablowana i gotowa do odpalenia. Gdyby zawczasu jej nie wykryto, prawdopodobnie doszłoby do wielkiej tragedii. Za całą akcją ma stać według gazety Irish Independent Irlandzka Armia Republikańska. W tym roku Giro d'Italia, bo być może niektórzy się zdziwią, co Giro d'Italia ma do Irlandii. Otóż Giro wystartowało w Belfaście, w Irlandii Północnej, a przygody na wyspach zakończyło wczoraj w Dublinie w Irlandii. Dziś kolarze mają dzień przerwy, jutro wracają do rywalizacji już we Włoszech. Kibice w Polsce bardziej czekają jednak pewnie na jutrzejszy mecz towarzyski Niemcy-Polska. Trener Joachim Löw powołał aż 12 debiutantów. Nie ma wyjścia, skoro nie może skorzystać z zawodników Bayernu i Borussii. Ci zagrają w sobotę o Puchar Niemiec. Trener Adam Nawałka też wezwał zresztą 4 debiutantów. Jeden z nich, Michał Żyro, twierdzi, że tak bardzo zależą na grze z Orzełkiem, że mógłby zagrać nawet na bramce. Wszyscy polscy piłkarze są już w Hamburgu. Dziś ostatni oficjalny trening, jutro mecz. W T-Mobile Ekstraklasie piłkarze zagrają za to dzisiaj. To będzie ostatnie spotkanie 33. kolejki i to ważne dla układu tabeli. To znaczy, może być ważne. Jeśli Widzew Łódź pokona Śląsk-Wrocław, opuści ostatnie miejsce w tabeli, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Blisko strefy spadkowej jest Krakowia i już wiadomo, że trener Wojciech Stawowy odchodzi z klubu i to już teraz. Nazwisko nowego trenera poznamy jutro, prawdopodobnie będzie to Waldemar Fornalik. Agnieszka Radwańska poznała za to swoją najbliższą rywalkę. W drugiej rundzie turnieju w Rzymie Polka zagra z Argentynką Paulą Ormaceą. Dodam, że Radwańska wciąż jest na 3. miejscu na liście najlepszych tenisistek. Za to Janowicz spadł na 22. miejsce. Trudno się dziwić, skoro nie wygrał 7 kolejnych meczów w 7 kolejnych turniejach. No i na koniec, nie wiem, pewnie znają Państwo powiedzenie tonący brzytwy się chwyta i chyba tak idealnie można powiedzieć o informacji, jaką podało dziś Daily Mail, a dotyczy angielskiej reprezentacji piłkarskiej. Otóż kiedy Anglicy jedyny raz w historii wygrali Mistrzostwa Świata w 66. roku, konkurs Eurowizji po raz pierwszy wygrał artysta z Austrii.

Obawiam się, że im bliżej 1 września, a tak naprawdę no, połowy semestru w przyszłym roku szkolnym, gdzie daj Panie Boże okaże się, że ten podręcznik, ten elementarz okaże się sukcesem, tym chyba większa będzie agresja właśnie wydawnictw, które, no umówmy się, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I trochę się dziwię, że wydawnictwa trochę nie spasują, bo generalnie no tyle co zarobiły na podręcznikach przez te ostatnie lata, myślę, że ich pazerność tak naprawdę tutaj w pewien sposób włożyła ten ostatni gwóźdź do tej trumny. 2273 to nasz telefon. Teraz sugeruję, podpowiadam, radzę, dobrze, zajrzeć na stronę 3ameryki.polskiradio.pl, aby przed opowieścią Tomasza Gorazdowskiego pooglądać sobie cudne, kolorowe zdjęcia z Kolumbii. Different. One goes out to all the lovers. What can we do? We're helpless romantics. We cannot help who we're attracted to. So let's all dance and elevate each other. Dear diary, oh dear diary, it's happening again. For this girl. Pharrell Williams oczywiście, 17,5 minuty po 17. Mam nadzieję, że zdjęcia obejrzane. Bardzo piękne, naprawdę bardzo piękne. Teraz do tych fotografii piękne opowieści. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsch, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Z Trójką przez trzy Ameryki. W swojej podróży Tomasz Gorazdowski, poczynając od Alaski, dziś już dotarł do Kolumbii i o niej teraz opowie. To szczególne miasto. Z internetowej strony 3 Ameryki polskieradio.pl lub z naszego Facebooka 3 Ameryki można się dowiedzieć, że samochód udało nam się w końcu odebrać, że z kopyta, starając się nadrobić stracony czas, ruszyliśmy z Kartageny na południe w stronę Ekwadoru. Można było się zastanawiać, przez Bogotę, czy może przez Medellin. Chciałem zobaczyć, jak wygląda miasto, do którego jeszcze 20 lat temu turyści nie przyjeżdżali, bo się bali, a ten, kto musiał przyjechać, miał sporą szansę, by nie wrócić. 20 lat temu w Medellin było 381 zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców. Gdyby taki wskaźnik przełożyć na Nowy Jork, rocznie dokonywano by tam 30 tysięcy zabójstw. Jakiś koszmar. Można więc powiedzieć, że Medellin bezpieczne nie było. Tymczasem w zeszłym roku miasto wygrało rywalizację z Tel Awiwem i z Nowym Jorkiem i zostało uznane za najbardziej innowacyjne miasto świata. Dziś więc nie będzie o strasznych czasach Pablo Escobara i kartelu z Medellin, ale o tym, jak z tego bagna Medellin zdołało się wydźwignąć, jak stało się nowoczesnym, bezpiecznym i ciekawym miastem. Jak do tego doszło, zapytałem organizującego wycieczki po mieście Pabla. I like to explain the transformation of Medellin and partially the transformation of Colombia on three steps. Chciałbym wytłumaczyć transformację Medellin i częściowo całej Kolumbii w trzech krokach. Krok pierwszy to wyobraźmy sobie platformę, pudełko, które ja na nasze potrzeby nazywam Platformą Narodowego Bezpieczeństwa. W ciągu 10-15 ostatnich lat mocno zainwestowano w bezpieczeństwo w kraju. Poczucie bezpieczeństwa wróciło. Sytuacja się poprawiła. Miejscowi przestali bać się robienia interesów, tworzyli nowe miejsca pracy. Pierwszym krokiem było zatem bezpieczeństwo. The first part of the transformation is security. Upon that platform there are two pillars. Those pillars belong to Medellin. Z tej platformy wyrastają dwa filary. One są stąd, z Medellin i ja nazywam je architekturą demokracji. Zaczęliśmy zabierać się za cieszące bardzo złą sławą miejsca w mieście i zmieniać je na miejsca dobre, transferując je w przestrzeń pozytywnej energii oraz umieszczając symbole, na przykład budując biblioteki w tych miejscach, w miejscach, w których po 17 już nikt nie wychylał nosa z domu. Tam są teraz biblioteki. Takie symboliczne przekazywanie mocy edukacji, bo edukacja jest tym drugim filarem. Ja nazywam to edukacją z godnością. Jaki przykład? We have built 9 different library parks. It's not only a library, it's there are complexes. W 9 slumsach zbudowaliśmy 9 parków bibliotek. To nie są same biblioteki, to kompleksy, w których mogą się rozwijać dzieciaki. Samotna matka może przyjść z dzieckiem, któremu zapewniona będzie fachowa opieka, kiedy ona na przykład będzie się uczyć czy pracować nad czymś. Dzieci mają dostęp do komputerów w miejscu, w których na ogół nie mają komputerów w domu. Oglądali je tylko na filmach. Teraz za rogiem mają najlepsze komputery z możliwych. Więc podsumowując, platforma bezpieczeństwa, architektura pozytywnych zmian w mieście i edukacja. Jak wiele lepiej jest teraz, niż było w przeszłości. Kiedy zrobiło się bezpiecznie, produkt krajowy brutto zaczął rosnąć co rok o 5, 6, 7%. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, były lata, w których było 30 tysięcy zabitych, kiedy najsłynniejszy bandyta tego miasta ze swoim kartelem był w stanie wojny z władzami, z miastem, z państwem. To była strefa wojny. Ale na szczęście to już przeszłość. Poczucie bezpieczeństwa i zaufanie wróciło do mieszkańców. So now you can see it in the city that the safety comes back and the confidence comes back to the people. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której jest czegoś bardzo złego, zrobiono coś bardzo dobrego. I choć uroku Medellin nie można porównać z Paryżem, Nowym Jorkiem czy Rio, to drugie co do wielkości miasto Kolumbii jest świetną bazą wypadową do zwiedzania kraju. Dookoła jest wiele ciekawych miejsc, jak choćby słynna Zona Cafetera, centrum uprawy słynnej na cały świat kolumbijskiej kawy. O niej jutro. Do usłyszenia. A pola tej kawy właśnie można obejrzeć na tych zdjęciach. Także i ananas się gdzieniegdzie trafi. Piękne chmury różowe. Ależ to kolorowo wygląda. Z Kolumbii dziś Tomasz Gorazdowski. Życzymy szerokiej i spokojnej drogi. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz. Producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Bo chodzi o to, żeby drogą też się cieszyć, tak jak w tej piosence Morcibe. Mają być zlikwidowane punkty poboru opłat, aby zlikwidowały się korki. Ale nie tylko te punkty tworzą korki i o tym już za chwilę. Stones that you are walking on have gone. shut underneath your skin. Your face against the window, you can watch it fade to gray. But you'll never catch the fickle wind if you choose to stay. But oh, just enjoy the ride. Morcheeba, enjoy the ride. 25,5 minuty po godzinie 17. No to w drogę, ale powoli. Zapraszamy do Trójki. Bezpieczne, szerokie, gładkie jak stół do ping-ponga drogi. Tak, po których bez obawy można jechać szybciej niż 60. Na liście zbiorowych marzeń Polaków to pewnie byłoby wysoko. Po 10 latach w Unii, jeżeli chodzi o autostrady, jest już trochę lepiej, co nie oznacza, że zupełnie dobrze. Słowem dobrze jest, ale tylko momentami. Na przykład na autostradzie z Warszawy do Łodzi. Autostrada A2, jedzie się szybko, ale co z tego, skoro zjazd do miasta często trwa niewiele mniej niż podróż ze stolicy. Fachowcy tłumaczą zdenerwowanym kierowcom, nie od razu Rzym zbudowano. Niestety genialna dyrekcja dróg krajowych i autostrad. Łukasz Oleszczuk, ekspert do spraw transportu. Na etapie projektowania węzłów drogowych nie przeprowadza analiz mikrosymulacyjnych i to się często odbija właśnie już na etapie eksploatacji drogi pod tym względem, że one nie spełniają warunków ruchu. W związku z tym faktycznie na niektórych miejscach występują te przeciążenia i te niedogodne warunki ruchu dla pojazdów. Jest tutaj trochę kwestii do poprawienia. Mamy obecnie tam sytuację w pewnym sensie tymczasową. Jan Krynicki, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ponieważ musieliśmy wybrać nowego wykonawcę odcinka Stryków-Tuszyn, tam ogłosiliśmy 3 przetargi, podzieliliśmy to na 3 odcinki. W połowie lutego, czyli miesiąc po tym, jak poprzedni wykonawca zszedł z placu budowy i to rozwiązanie zostaje utrzymane, ponieważ jak tylko zostanie oddany odcinek A1, ostatni brakujący, aby dojechać do Tuszyna, to rozwiązanie już nie będzie rozwiązaniem tymczasowym, tylko wówczas węzeł będzie węzłem rozprowadzającym ruch na autostradę A2 dalej na zachód, jeżeli mówimy jadąc od Warszawy do Łodzi, A1 w stronę Trójmiasta i A1 w stronę Katowic. Ale na tej drodze, poza tym zjazdem kłopotliwym dla kierowców, zjazdem na Łódź, pojawiają się też nierówności. Czuć nierówności związane z pośpiechem. Mówi kierowca pan Michał. Który był podczas budowania tych dróg, ja mam takie osobiste wrażenie, przy najeździe na jakiś wiadukt, przy prędkości powiedzmy, nie wiem, 120 km na godzinę, no jest takie tąpnięcie po prostu, jedzie się i nagle jest łup, to jadąc wczoraj tak naprawdę mało co głową w podsufitkę nie uderzyłem. U nas kierowcy... Profesor Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska. Troszkę za mało się kierują informacjami, zwłaszcza ci, którzy na przykład nie używają często danej trasy, jakie tam ich spotkają niepokoje. No ja w tej chwili mnie wystarczyło otworzyć Google Mapy i od razu widziałem, że tam jest pokazane, że jest czerwono, dlatego, że jest to rondo, no, które powstało wtedy, kiedy jeszcze nie planowano tego tymczasowego rozwiązania. Tutaj dość istotną sprawą jest kwestia koordynacji inwestycji między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a samorządem terytorialnym. Często jest tak, że niestety samorządy nie mają środków, bądź też zbyt późno podejmują działania planistyczne w zakresie dostosowania dróg doprowadzających do autostrad, do węzłów, a niestety autostrad, co by nie mówić, ściąga ten ruch. Jak w Pruszkowie jest. Tak jak w Pruszkowie, w Grodzisku przykładowo. I tutaj mamy takie sytuacje, że praktycznie jedyny dojazd do autostrady, a zarazem wyjazd także z Pruszkowa w kierunku Warszawy, czyli Aleje Jerozolimskie, no często po prostu są tutaj kolokwialnie mówiąc zakorkowane. Czuć wyraźne fale. Zresztą nawet na tym odcinku wcześniejszym, tym, który teraz już jest płatny, też jest taki odcinek, że się jedzie i taki faluje, się faluje, faluje i tak jest dobre 5 minut się jedzie taką fajną, taką przyjemną falą, taką można sobie usnąć wręcz. Nie można generalizować, oczywiście część dróg była wykonywana w sposób staranny i tutaj nie było chociażby wprowadzonych takich terminów dotyczących przejezdności drogi w czerwcu 2012 roku w związku z organizacją turnieju Euro 2012 w Polsce, ale właśnie tutaj przykład autostrady A2 jest przykładem tego, że często przyspieszanie robót, także z względów, bym powiedział, politycznych bądź prestiżowych, no wychodzi bokiem. Na razie nie ma pewności, kiedy powstaną kolejne węzły wokół Łodzi, które rozwiązałyby problem. Według optymistycznych szacunków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad może to być rok 2017. A o autostrady i zjazdy z nich pytał Marcin Pośpiech. I tak sobie myślę, że te autostrady tak pięknie się zapowiadały, tak pięknie się wybudowały, że nikt nie wpadł na to, że ktoś z nas w ogóle będzie chciał z nich zjeżdżać. 2, 2 i 7 trójek. Moja żona ostatnio na polecenie mechanika pojechała kupić pasek rozrządu do samochodu i powiedziała, że chce do serwero kombi. Kupiła i pasował. Podczas gdy ja w sklepie jestem przepytywany o rodzaj samochodu, rodzaj nadwozia, jaki to jest silnik, jaki przebieg, jaka rejestracji i jeszcze brakuje tego, że mnie zapytali, jaki rozmiar buta miał pierwszy właściciel. 2, 2 i 7 trójek. Komunikacja damsko-męska. O tym dziś rozmawiamy. Ja to tylko chciałem przypomnieć wszystkim paniom a propos tego remontu, żeby pamiętały o tym, skoro mąż mówi, że coś zrobi, to na pewno to zrobi. Nie muszą mu tego przypominać co pół roku. 17.30 minęło już pół minuty temu. Czas na skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Separatyści z Doniecka ogłaszają suwerenność i apelują do Moskwy o rozważenie włączenia regionu w skład Federacji Rosyjskiej. Jak podkreślają, aby przywrócić historyczną sprawiedliwość. Władze samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej ogłosiły, że na podstawie wyników wczorajszego referendum są teraz suwerennym krajem. Separatyści twierdzą, że przeszło 90% uczestników plebiscytu opowiedziało się za oderwaniem od Ukrainy. Na razie nie ma reakcji władz w Kijowie na tę deklarację. PSL zachęca Prawo i Sprawiedliwość do zmiany frakcji w Parlamencie Europejskim. Rzecznik Ludowców Krzysztof Kosiński przekonuje, że PiS powinien po eurowyborach przyłączyć się do Europejskiej Partii Ludowej, do której należą PO i PSL. Partia Jarosława Kaczyńskiego w Parlamencie Europejskim Polsce i Polakom strzela, tylko samobuje. Dlatego nawołujemy, żeby po 25 maja wszystkie mandaty, które będą w Polsce od centrum po prawą stronę, grały w jednej drużynie. PiS należy do frakcji konserwatystów i reformatorów. Tworzy ją wspólnie z Brytyjską Partią Konserwatywną i Czeską Partią Demokratyczną. Władze Nigerii odrzuciły propozycję wymiany porwanych uczennic na islamistów siedzących w więzieniach. Minister spraw wewnętrznych oświadczył, że porywacze z ugrupowania Boko Haram nie będą stawiać rządowi warunków. Ponad 200 dziewczynek bojownicy porwali miesiąc temu. Islamistyczna sekta chce wprowadzić w Nigerii muzułmańskie prawo szariatu i sprzeciwia się edukacji dziewcząt. Więcej powiemy o tym w serwisie Trójki już za pół godziny. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów budownictwa drogowego Autostrada Polska. www.autostrada-polska.pl. Wiadomości ekonomiczne. A ma dla państwa te wiadomości Paweł Sołtys. Dzień dobry. Za 3 tygodnie Rosjanie mogą zakręcić Ukrainie kurek z gazem. Szef Gazpromu Aleksiej Miller stwierdził, że koncern wstrzyma dostawy surowca 3 czerwca, jeśli Ukraina nie zapłaci do tego dnia 3,5 miliarda dolarów za dotychczas dostarczony gaz. Do tego od jutra, na polecenie premiera Dmitrija Miedwiediewa, Gazprom zacznie stosować wobec Ukrainy system przedpłat. Jutro ma przedstawić fakturę za czerwcowe dostawy. 3900 zł. Mniej więcej tyle miesięcznie płaciły przeciętnie swoim pracownikom firmy w pierwszym kwartale tego roku. roku. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z poprzednim rokiem to więcej o 157 zł, czyli nieco ponad 4%. Firmy lepiej płacą i więcej zatrudniają. Najczęściej z branży usług, ale innowacyjne firmy zatrudniają najwięcej. Jak wynika z raportu ADP Polska, który dotarł do redakcji ekonomicznej Radiowej Trójki, te firmy zwiększyły zatrudnienie o niemal 4,5% w pierwszym kwartale. I wrócimy do tego w bardzo ważnym projekcie o 18.45. Rosyjski kryzys osłabił gospodarkę Estonii. Początek roku był tam najgorszy od 4 lat. Gospodarka skurczyła się o niemal 2%. Tak podał Urząd Statystyczny w Tallinie. Wszystko dlatego, że Rosjanie kupują mniej estońskich towarów, a eksport Estonii stanowi 88% tamtejszego PKB. Teraz słowo o giełdzie, gdzie panuje dziś wyjątkowy spokój. Łączymy się z Rolandem Paszkiewiczem z Centralnego Domu Maklerskiego PKO S.A. Dzień dobry, panie Rolandzie. Dzień dobry, witam serdecznie. Spokój, bo mamy znowu niskie obroty, no ale przynajmniej wzrosty. Tak, a rzeczywiście obroty niskie, ale sesja ciekawa. Nie dość, że ciekawa, to jeszcze wzrostowa. Jeśli dodamy do tego, że to dopiero druga wzrostowa sesja w maju, no to pewnie inwestorzy mimo tych słabych obrotów kończą dzień w lepszych humorach. Bohaterem sesji z pewnością był akcja KGHM-u, który podrożał 5,5%. To jest największym jednosesyjnym wzrostem akcji tej spółki od sierpnia 2013 roku. Właśnie dobre nastroje zawdzięczamy w największej mierze informacjom z Chin, gdzie władze zapowiedziały dalsze działania zmierzające do wsparcia koniunktury w państwie środka. Te deklaracje pomogły notowaniom surowców, a więc i KGHM, ale poznały poprawę w ogóle na rynkach akcji w Europie. Ostatecznie WIG wzrósł o 88 setnych, a WIG 30 o 1% i 21 setnych. Szukając słabych stron, jednej pan już wspomniał, czyli słabe obroty, drugą z pewnością jest statystyka wzrostów i spadków. Więcej spółek dzisiaj mimo wszystko spadało niż rosło. Nie dziwi więc, że WIG 250, czyli indeks małych spółek, był jedynym kończącym sesję na minusie, na niewielkim, ale jednak minusie. W tym tygodniu poznamy dużo lokalnych danych makroekonomicznych, wyników spółek, ale pewnie inwestorzy i tak będą czekać na odczyty ze strefy euro, czyli inflację i dynamikę PKB, bo to będzie w jakiś sposób determinowało dalsze działania Europejskiego Banku Centralnego, który chyba jest najpilniej obserwowanym w tej chwili bankiem centralnym na świecie. Dziękuję bardzo. Krótkie podsumowanie od Rolanda Paszkiewicza z CDM PKO S.A. Jeśli chodzi o giełdę w Stanach Zjednoczonych, tam wzrosty 0,73% zyskuje w tej chwili indeks S&P 500. Złoty zaś rano był mocniejszy, teraz nieco stracił, ale tylko troszeczkę. Euro po 4,18, dolar prawie 3,04 zł, funt 5,12 zł, a frank szwajcarski 3,42. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów budownictwa drogowego Autostrada Polska, www.autostrada-polska.pl. Parasoli proszę daleko nie chować, a najlepiej głęboko także nie, dlatego że mogą się przydać. Przelotne opady deszczu nam grożą do końca dnia, ale będą też rozpogodzenia. Sporo chmur, te chmury będą pięknie wyglądać sobie na niebie. Czasami nas postraszą tym przelotnym deszczem. Temperatura od 14 do 17 stopni, ale będzie już spadać do 5 i 8 w nocy. W nocy już będzie padać tylko na północy kraju, ale też przelotnie proszę się nie martwić. Jutro w pogodzie bez zmian nadal chmury i słońce, a do tego przelotne opady deszczu i lokalne burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. Tak blisko i tak daleko zarazem można powiedzieć, gdy zastanawiać się nad tym, co wiemy o naszych najbliższych sąsiadach w Czechach. No na przykład, że mają knedliczki, rumcajsa i szpital na peryferiach. Choć o tych ostatnich też już nie wszyscy pamiętają. Jak żyją i czy są dumni ze swojego kraju i jak widzą jego przyszłość w 10 lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. O tym wszystkim opowiem Państwu w środę w magazynie europejskim w programie trzecim w samo południe. Obecność obowiązkowa. Ernest Zozuń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na złom. Dziękuję!

Za 18 minut godzina 18, to jeszcze szybko konkurs, bo mam nadzieję, że Państwo czekają także i na to. Już niebawem Orange Warsaw Festival. My mamy karnet dwuosobowy dla najbardziej kreatywnych, tak powiedzmy, i posłuchajmy. Orange Warsaw Festival 2014. Dzisiejsze pytanie zainspirowała piosenka z Come on Pilgrim, debiutanckiego wydawnictwa zespołu Pixies, gwiazdy pierwszego dnia Orange Warsaw Festival. Pod numerem 5 na tej płycie znajduje się utwór The Holiday Song. I o to właśnie pytamy. Zbliża się lato, więc pytanie jak najbardziej na miejscu. Która piosenka jest idealną, wakacyjną piosenką? Odpowiedź prosimy przesłać SMS-em pod numer 73533. Dla autora najciekawszej odpowiedzi nagroda. Dwuosobowy karnet na cały Orange Warsaw Festival 2014. Całkowity koszt SMS-a to 3,69 zł. Regulamin konkursu na stronie internetowej Trójki. Sponsorem nagródwa audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. Please don't get me started, looking backwards, to move on. Strong yet open hearted. Except leaving when leaving's come. Gone, didn't see it coming. Never said I love you. Wyborczy Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Andrzej Dera, kandydat do Parlamentu Europejskiego, jedynka na liście Solidarnej Polski w Poznaniu. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie panią, witam radiosłuchaczy. Nie ma pana w najnowszym spocie Solidarnej Polski. Pan nie chciał, czy pana nie chcieli? Nie, to jest kwestia techniczna. Spoty mają ograniczoną długość, w związku z tym... Bo tam dużo ludzi było. Nie, ale to jest kwestia, jeżeli mówimy o nagrywaniu spotu, ja jestem nagrany, w Wielkopolsce idzie spot, w którym ja występuję, więc wszystko w najlepszym porządku. A coś by pan od siebie dołożył? Bo tam jest taka lista pytań do wyborców mających... identyfikować ich jako zwolenników bądź nie Solidarnej Polski. Pan by jakieś tam pytanie dołożył swoje? Ja albo szczególnie ktoś podkreślił? Ja się w pełni identyfikuję z naszym programem, z tym, co mówią moje koleżanki i koledzy w tym spocie. Tak, rzeczywiście potrzebujemy, zadajemy wiele pytań i dajemy wiele odpowiedzi, jak ma wyglądać Unia Europejska, jak mają wyglądać nasi przedstawiciele w Unii Europejskiej. I myślę, że to wyborców przekona do nas. A pan ma naprawdę wolę walki i tak. Chęć zasiadania w Parlamencie Europejskim? Czy traktuje to pan jako pan i pana koledzy, którzy do tej pory nie byli w Europarlamencie, jak taki jeden z prawdziwych sondaży przed wyborami? Bo państwo zawsze podkreślali, że te różne takie wybory regionalne, te dodatkowe, które się w trakcie kadencji odbywały, to były prawdziwe sondaże poparcia. Tak, ponieważ jesteśmy nową formacją na rynku politycznym i dla nas wybory będą miały jakby podwójne znaczenie, oprócz tego startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, będziemy mieli pierwszy ogólnopolski wynik naszej partii. Nie sondażowy, tylko rzeczywisty. Do tej pory tam, gdzie startowaliśmy w wyborach lokalnych, wszędzie przekraczaliśmy progi. Jak ostatnio próg wyborczy, tak jak ostatnio chociażby na Podkarpaciu, dosyć wyraźnie, bo ponad 11%, więc w pełni z entuzjazmem idziemy i z nadzieją, że ten sam wynik uda nam się powtórzyć w tych nadchodzących wyborach. Ale pan chciałby się dostać do Parlamentu Europejskiego? No jakbym nie chciał, to bym nie startował. Myślę, że to, no nie, to ale jest wszyscy... nasz obowiązek startować politycznie. To jest inna sprawa. Obowiązek to inna sprawa. Właśnie z tych względów, o których mówiliśmy przed chwilą. Ale ja pytałam o prawdziwe chęci. O prawdziwe chęci. W Parlamencie Europejskim są potrzebni politycy uczciwi, są politycy, którzy kochają Polskę, którzy będą o polskie sprawy walczyli. Ja do takich polityków się zaliczam. Takie są, również tacy są moje koleżanki i koledzy, więc idziemy walczyć o polskie sprawy w Parlamencie Europejskim. W Parlamencie Europejskim europosłowie zasiadali we frakcji Europa Wolności i Demokracji. W tej samej frakcji jest Nigel Farage, który nie uniknął różnych antypolskich wypowiedzi. Mówił, że nie chce być w Unii z Polską. Zdarzyło mu się też wyrażać podziw dla Władimira Putina. Czy państwo będą nadal w tej samej frakcji? My będziemy frakcje się zmieniają, co jakiś czas zmieniają nazwę. My będziemy na pewno frakcji europejskiej takiej, która nie pozwoli na to, żeby Europa przekształciła się w moloch, w państwo. Dlatego wolności i demokracji, gdyż chcemy Europy takiej, jaka była u zarania, czyli wolnych narodów, których łączy wspólnota handlu, wspólnota gospodarcza, przemieszczanie się ludzi, a nie biurokracja, nie polityka, nie polityka zagraniczna, bo to jest domena krajów narodowych i dlatego frakcja Wolności i Demokracji, bo tam można o tym mówić. My nie musimy odgrywać takich ról jak Platforma w APP czy PiS u konserwatystów, gdzie trzeba po prostu mówić to, co wypada mówić, czyli tak zwana poprawność grupowa. Wolność i demokracja ma swoje prawa, nawet jak się nie zgadzamy z niektórymi wystąpieniami. A jeśli chodzi o skuteczność, to jest najmniej liczna frakcja i choćby z tego względu interesy polskie trudno tam forsować. To jeżeli będziemy mierzyć... Bo nawet jeśli państwo wygrają wewnątrz frakcji, to dalej już nie. Mhm. Jeżeli będziemy mierzyć skuteczność Polaków poprzez działanie jakiejś frakcji, to chcę powiedzieć, że żadna frakcja nie jest propolska, tylko proeuropejska. My musimy się nauczyć w Parlamencie Europejskim walczyć o polskie sprawy i myślę, że ta frakcja, która pozwala mówić polskim głosem... A to w kupie raźniej. I Polski, i mówić o polskich interesach jest dobra dla Polaków. Panie pośle, ale powiem tak kolokwialnie, w kupie raźniej chyba i skuteczniej się ważne, walczy. Żeby wszyscy pozostali przedstawiciele również walczyli o sprawy polskie. Polacy wybierają 51 swoich przedstawicieli i w Parlamencie Europejskim nie ma Platformy, nie ma PiSu, tylko jest 51 Polaków, którzy powinni walczyć o polskie interesy, a ja tu słyszę, no tak, że... Tak, ale tam nie ma reprezentacji narodowych, jeśli chodzi o organizacje. Ale powinna być, ale właśnie do tego zmierzam, że Polacy, niezależnie w jakiej frakcji będą, powinni na pierwszym miejscu walczyć o sprawy polskie, bo idą z Polski do Parlamentu Europejskiego i powinni dbać, żeby to, co z Europy idzie do Polski, było przyjazne Polakom. I to chcemy wszczepić i tak chcielibyśmy, żeby to wszystko funkcjonowało w Parlamencie Europejskim. Już troszkę pan powiedział, jaka powinna być według Solidarnej Polski, według pana ta Unia Europejska, że to ma być związek dużo luźniejszy niż teraz, czyli potrzebny jest jakiś nowy traktat europejski, który by te nowe reguły gry ustanawiał? To znaczy, to nie w tych kategoriach. My nie chcemy dalszego przekształcania się Unii Europejskiej w superpaństwo. Dlatego, proszę zwrócić uwagę, Francuzi, Holendrzy odrzucili konstytucję europejską. My nie chcemy właśnie przekształcenia Unii Europejskiej w jakiś twór państwowy. My chcemy, żeby rozwijały się, Unia była dalej związkiem państw narodowych i do tego będziemy zmierzać. Dalej, żeby była związkiem traktat państw narodowych. Traktat lizboński nie jest dobrym traktatem. Czyli jest dobrze tak, jak jest, oprócz tego traktatu lizbońskiego, ale jeśli chodzi o to ukonstytuowanie się nawet bez konstytucji Unii Europejskiej. Czy jest dobrze? I chodzi tylko o to, żeby ta integracja nie szła dalej? Tak. Czy ma się jeszcze Unia cofnąć tej integracji? Ja myślę tak, że z integracji się Unia nie będzie cofała, natomiast musi się usprawnić, bo Unia jest niesprawnym tworem, ale nie przekształcając się w państwo nowe. I dlatego traktat lizboński pod tym względem jest gorszy niż nicejski. Ja miałem odwagę o tym mówić wcześniej i moi koleżanki i koledzy też tak uważają, bo po traktacie lizbońskim to tak naprawdę jest hegemonia w tej chwili dużych państw z uwagi na system liczenia głosów i swoją wolę Europie narzucają Niemcy i Francuzi. Tam się nie mówi o interesie Unii, tylko się mówi o interesie Niemiec. Jak interes Niemiec jest taki, żeby z Rosjanami załatwić sobie Nord Stream z pominięciem solidaryzmu europejskiego, to robią. i się nie pytają Polaków. Zrobili to, no co dobrze, zrobili. Ale jak to zmienić i jak to usprawnić? Ale, no, mówi pan o usprawnieniu. Jak to usprawnić? Dlatego mówię, że w tym momencie trzeba wrócić do korzeni. Istotą Unii Europejskiej była wolna wymiana, była współpraca, była porozumienie i w tym kierunku musi iść. Unia Europejska, co pokazuje chociażby przykład Ukrainy, nie ma czegoś takiego jak polityka Unii Europejskiej zagraniczna, nie ma czegoś takiego jak polityka obronna. To widać, że to jest domena krajów narodowych i powinniśmy się tego trzymać, bo tworzona jest taka fikcja, że Unia coś może. Jak przyszło co do czego, to i tak jechał minister spraw zagranicznych Niemiec, Francji i Polski i rozmawiali, bo był poważny problem. No tak, no bo jest w tej fazie integracji i ten Lady Ashton, która jest niby ministrem, no właśnie, jest spraw, niby ministrem. Prawda? Tak. No ale chyba chodziło o to, żeby tę integrację pogłębić, żeby ona już nie była takim niby ministrem, tylko żeby była, no właśnie, nie ministrem mocarstwa, no, które jest w stanie dorównać Chinom, nie. Stanom Zjednoczonym. To jest myślenie, które jest z góry skazane na porażkę, ponieważ ale Chiny są, już mówię, Chiny są, Chiny mają swoją państwowość narodową, Stany Zjednoczone mają ukształtowaną przez wiele, wiele lat również mają swoją historię, tradycję, kulturę, etc. A Europa to jest jednak zlepek różnych już dzisiaj kultur, różnych języków, różnych interesów i nie da się tego zrobić od tak sobie wprowadzając, nie wiem, jakiś traktat, super państwo, super mocarstwo. Nie będziemy takim, zbyt wiele różnych interesów jest i to widać gołym okiem. I my nie tworzymy fikcji, mówiąc tak, tu potrzeba. Mówimy to, co widać, to, co jest rzeczywiste i to, co jest realne. I tak przedstawiciele Solidarnej Polski będą mówić to, co widzą i chcą takiej normalności. Unia Europejska jest potrzebna, ale nie przekształcając się w jakieś supermocarstwo, bo to się nigdy nie uda. Czyli Unia Europejska jako organizm, jako organizacja nie powinna zabierać głosu w sprawie kryzysu ukraińskiego? Nie zabrała. Proszę zwrócić uwagę. Po pierwsze, Unia Europejska no nie przedstawiła... Zabrała. Nie, już mówię. Nie przedstawiła żadnej poważnej oferty Ukrainie, jeżeli chodzi o jej jakby przychylne spojrzenie w stronę europejską. Nic nie zaoferowała tak naprawdę w tym traktacie przedstowarzyszeniowym i nic nie miała do powiedzenia w momencie, kiedy kryzys wybuchł. To interesy Polski, to interesy Niemiec, to interesy innych państw zadecydowały o tym, że przedstawiciele Unii rozmawiali, ale nie rozmawiała Unia jako zbiór 28 państw, tylko rozmawiali członkowie Unii Europejskiej. No nie, Lady Ashton też była w Kijowie i też tak, rozmawiała. Ale nic nie miała do powiedzenia, nic nie zaproponowała Ukraińcom. Ona nie jechała w interesie Europy mówić, tylko po prostu pojechała, bo wypadało tam być. Natomiast poważne rozmowy prowadzili. Co by pan teraz zaproponował Ukraińcom w imieniu Unii? Co by pan teraz zaproponował Ukraińcom w tej chwili? To przede wszystkim trzeba jest ważne, żeby wspierać integralność Ukrainy, żeby została jako naród. I to jest dzisiaj główne zadanie Unii Europejskiej, a nie w sensie propozycji. Dzisiaj to jest kluczem, bo dzisiaj no, tak pan, naprawdę pan mówi, wojna domowa Unia jest. Europejska nie powinna prowadzić i nie prowadzi do tej pory wspólnej polityki zagranicznej. To jak Unia Europejska ma gwarantować integralność Ukrainy? Jako kto? Nie, jako co? Jako Unia Europejska nie jest w stanie nawet tego zrobić i tego nie robi. O to zabiegają Niemcy, bo mają interesy, o to zabiegają Polacy, bo mają tu żywotny interes narodowy, żeby to zrobić. I tak będzie się kształtowało w najbliższym czasie i tego nie zmienimy. Złoty ma pozostać dlatego, że taki jest, że to jest nasza waluta i państwo są sentymentalni? Co wam właściwie przeszkadza? Nie, to nie jest kwestia sentymentu. No bo z drugiej strony złotówka... euro może być ten nasz orzełek, prawda? No, momencik. Co jest ważne w przypadku waluty i o tym mówią Brytyjczycy, oni się nie dali uwieść strefie euro i mają swojego funta. Otóż każda waluta jest instrumentem, który się wykorzystuje w gospodarce, w systemie finansowym i od nas w tym momencie zależy i dzięki temu, że nie mieliśmy waluty euro, w miarę łagodnie przeszliśmy kryzys i to jest istota posiadania własnej waluty. To jest kwestia suwerenności naszego kraju. Nie ma potrzeby dzisiaj oddawania naszej waluty. To jest jakby pierwsza rzecz. I druga... Na razie jest potrzeba, bo jest to zapisane. Bo jest to zapisane. Zapisane jak wchodziliśmy mamy... tak. Bezterminowo, ale jest to zapisane. Bezterminowo, dokładnie. Czyli mamy do tego dążyć i sobie dążmy. Natomiast uważam, tak jak Brytyjczycy uważam, czyli że... Tak, mamy gonić króliczka, tak? Ale tak nigdy jest. Nie Brytyjczycy też nie pozbyli się funta i zrobili dobrze i Polacy powinni być mądrzy mądrością Brytyjczyków, a nie na przykład Słowaków, którzy poszli na ten lep, a potem strasznie płakali, bo wszystko zdrożało, jest drożyzna, stagnacja na Słowacji i z tęsknotą patrzą, jak sobie Polacy radzą. No tak, takie są fakty. Czy pana też, tak jak pana kolegów, zbulwersował werdykt jurorów Eurowizji? Ja myślę, że wszystkich normalnych ludzi to zdziwiło i powiem, no to jest coś takiego, Europa ale... dziwaczeje, powiem szczerze, dziwaczeje, bo jak ja rozmawiam na przykład z moim synem, zobaczył... Ale pomiędzy zdziwieniem a zbulwersowaniem jest jednak pewna różnica. No, bulwersacja, zdziwienie, różnie możemy to nazywać. Popatrzmy na reakcję młodych Polaków, tak, którzy oglądali telewizję i zadają rodzicom pytanie, tato, ale co to jest? No bo trudno wytłumaczyć dziecku... Kobieta z brodą. Już 100 lat temu kobiety z brodą występowały. To nie da się wyjaśnić, bo ewidentnie widać faceta, który ma brodę, przebranego za kobietę. I jedni mówią, że jest to kobieta z brodą, a drudzy mówią, że jest to mężczyzna w sukni. No, więc, no tak, a inni mówią, że to dziwne. Jest po prostu kreacja sceniczna. Czy to jest wszystko dopuszczalne? A państwo organizują konferencję. Tomasz Adamek pisze do szefów Eurowizji z protestem i proponuje zmianę regulaminu. Czy to nie jest strzelanie do wróbli z armat? Czy to nie jest marnowanie, energii? To nie są wróble. To przyłazi do nas z zachodu. I zadajmy sobie pytanie, czy to jest dobre. Ale czy to przyłazi? Się, no to co widać. Czy chcemy dziwolągów, chcemy takiego dziwactwa w Polsce, czy chcemy normalności? Ja jestem zwolennikiem normalności. Ale na scenie różne rzeczy się mogą dziać. No tak, tylko jest pytanie, czy wszystko się może dziać. Czy wszystko? I pytanie jest podstawowe, że gdyby to coś, gdyby nie to coś, byśmy wzięli samą wartość artystyczną, sam głos, nie widząc, tak